Uppåkra och Lund. Går det att uttala sig om hur stort område kung Harald Gormsson behärskade? Hur omfattande var det Danmark som han påstod sig ha vunnit? Vi kan gissa, men inte veta. Det största dilemmat är att Danmark inte var en territoriell beteckning av nutida snitt. När Harald använde termen Danmark menar han inte samma sak som vi gör när vi idag brukar samma ord. För Harald var Danmark först och främst människor. En samling stormän och bönder som svurit honom trohet. Som var villiga att uppföra befästningar och kriga för hans räkning. I vid bemärkelse var Danmark dessutom alla de områden som dessa människor kontrollerade och berikade sig på. Fiskrika vatten och bördiga åkrar. Obebyggda skogsmarker som låg bortom gränsen för jakt och tributinsamling ingick däremot knappast i Haralds Danmark. Därför är det svårt att rita ut riket på en karta. Gränserna ändrades ideligen, allt beroende på vilka stormän som erkände Haralds kungamakt. Att Jylland utgjorde en bas för både Haralds och fadern Gorms välde ger sig självt. Runstenarna och högarna i Gälling, befästningarna vid Danevirke och Hedeby, allt detta vittnar om närvaron av en stark kungamakt. Lägg därtill trälleborgarna på Jylland, Fyn och Själland, Aggersborg, Nonnebacken, Fyrkat och Trelleborg. Men inte nödvändigtvis i Skåne. Den borgliknande anläggning som har påträffats i det skånska Trelleborg är sannolikt av äldre datum, från 800-tal eller tidigt 900-tal. Denna borg, liksom anläggningen i Borgeby utanför Bjärred, kan givetvis ha byggts till och förstärkts under andra hälften av 900-talet. Men detta är ännu bara en gissning, eftersom de sista faserna i konstruktionerna inte har daterats. Sidan 294. Låg Skåne kanske utanför Haralds välde? Gick gränsen för riket genom Öresund? Vi måste akta oss för snabba slutsatser. Haralds välde kan ha haft olika karaktär i olika delar av Danmark. På Jylland var kungamakten effektivast, eftersom Harald ofta vistades där. Men på öarna är det inte osannolikt att lokala stormän utövade ett betydande inflytande. Haralds makt var personlig. Om han inte själv var närvarande försvagades hans ställning per automatik. Även om han tillbringade hela livet på resa kunde han inte vara överallt samtidigt. Med andra ord, om Haralds överhöghet erkändes också i Skåne, lär hans inflytande inte ha varit starkt. Ur Haralds perspektiv var bygderna öster om Öresund perifera. När Sven gjorde uppror mot sin far kunde han utnyttja denna svaga maktstruktur till sin fördel. Vi vet inte varifrån hans anhängare kom. Men det skulle inte ha varit märkligt om de stammade från det landskap som Harald antingen inte kontrollerade alls eller som han bara kontrollerade löst. Där stormännen fruktade hans expansion, till exempel från Skåne. Att Skåne och andra östdanska områden framträdde som inlemmade i riket först under Sven Tveskägg och Knut den Store kan mycket väl bero på denna händelseutveckling. Inbördeskrig behöver inte nödvändigtvis fungera splittrande, inte på längre sikt. Striderna kan också ha fungerat som integrerande element. Stormännen lärde känna varandra och började samarbeta med vapen i hand inom ramen för en gemensam politisk struktur. Fejderna mellan far och son på 980-talet bidrog till att svetsa samman hela det område som höll på att utvecklas till det medeltida kungariket Danmark. Det var i detta kungarike som Lund, staden med det hopplösa läget, blev en metropol. Lund var inte bara viktigt i det medeltida Danmark. Lund var mycket viktigt. Från 1103 var staden centrum för ett ärkebiskopsdöme som under ett halvsekel omfattade hela Norden. Här residerade påvens närmaste man i Nordeuropa, den man som danska, svenska och norska biskopar underdånigt måste böja sig för. Ända till 1500-talet var Lund Danmarks andliga centrum. Stadens befolkning uppgick på 1200- och 1300-talen till omkring 3000 personer, vilket gjorde Lund till en av Nordens mest tätbefolkade orter. Sidan 295. På Harald Blåtands tid existerade inte Lund. Däremot fanns det en livaktig storby, snarast en stad, strax söder därom, i nuvarande Staffanstorps kommun. Vi vet inte vad denna ort kallades på vikingatiden, varför vi brist på alternativ brukar hänvisa till den under platsens nuvarande namn, Uppåkra. Uppåkra-boplatsen har visserligen varit känd under längre tid, men blev först på 1990-talet föremål för systematiska undersökningar. Resultaten är imponerande. Få orter i järnålderns Norden kan mäta sig med Uppåkra när det gäller kontinuerlig betydelse, kulturlager och fyndrikedom. Boplatsen täckte en yta av mellan 40 och 50 hektar, vilket är betydligt större än stadsområdet i Birka, 7 hektar, och Hedeby, 24 hektar. Uppåkra staden hade formen av en stor oval, 1100 meter i nord-sydlig riktning och 600 i öst-västlig. Arkeologerna har funnit stora mängder keramik, djurben och dräktspännen som kan dateras från perioden kring Kristi födelse ända till vikingatidens slutfas. Under ett helt millennium var Uppåkra en centralort av rang. Fyndmaterialet saknar kronologiska luckor, varför vi måste anta att orten var permanent betydelsefull. Här har människor rest bostäder och ägnat sig åt hantverk, handel och kult, både hednisk och kristen. Arkeologer har påträffat vad som sannolikt är ett hedniskt kulthus och som förr skulle ha kallats tempel. En vikingatida gudastatyett som troligen föreställer Oden och ett korsformat relikskrin från 1000-talet. Prestigeföremål av guld och silver, reliefspännen, en dryckespokal, guldbrakteater, guldgubbar med mera vittnar om att folk med rikedomar har residerat på platsen. Om sydvästra Skåne hade en kung på vikingatiden kan vi utgå från att han levde här. Under decennierna kring år 1000 började något hända. Att tala om en kris är fel, men Uppåkra utsattes för ett växande hot. Visserligen fortsatte handel och hantverk att bedrivas i Uppåkra även på 1000-talet, men centralorten levde på lånad tid. Den hade fått en expansiv granne. På den höjdsträckning som utgör Rommeleåsens västra utlöpare norr om Höje, å, växte en kristen stad fram. En stad som blev större, folkrikare och mäktigare för varje decennium som förlöpte. Lund var en helt ny stad, ett säte för den världsliga och den andliga makten. Redan omkring 990 restes den första träkyrkan, belägen mitt i stadens nuvarande centrum. Det är högst sannolikt att den kungliga myntprägling som Sven Tveskägg inledde omkring 995 var lokaliserad till Lund, även om det inte kan slutgiltigt bevisas. Sidan 296, bildsida. Sidan 297. Mer forskning krävs innan den äldsta fasen i stadens historia kan belysas. Det är fullt möjligt att Sven endast grundade en kyrka och etablerade en liten bosättning i Lund, men i övrigt förlitade sig på Uppåkra som centralort. Under sonen Knuts regeringstid på 1020- och 1030-talen hade emellertid Lund utvecklats till en ny typ av boplats med tomtindelning, huvudgata och kyrkor, och under det sekel som följde tillväxte staden kraftigt i betydelse. Varför grundades Lund omedelbart bredvid Uppåkra direkt efter det att Sven Tveskägg störtat sin far Harald? Så märkliga nyordningar i kulturlandskapet sker inte av en slump. Här finns en historia att berätta. En stum historia som vi bara kan gissa oss till. Varför Lund? När forskare diskuterar riksbildningen i Norden brukar de framhålla flera element. Ett sådant är framväxten av gods, säten för stormän som ibland nämns på runstenar och blir begravda med hästar. Ett annat är trelleborgarna. Ett tredje, nya mynt. Ett fjärde, kristendomen. Ett femte element är just de kungliga städerna, som Lund och Sigtuna. Men hur säkra kan vi vara på att alla dessa tecken på social, ekonomisk och andlig omvandling är länkade till bildandet av ett rike? Epoken hade sin beskärda del av plundrare, sjörövare och upproriska tronpretendenter. Hur ska vi kunna skilja lämningarna efter dessa människors verksamhet från lämningarna efter kungar som Harald och Sven? Det saknas inte försök från arkeologers och historikers sida att presentera modeller över hur ett danskt rike successivt växte fram på 700-, 800- och 900-talen. Vissa går ännu längre tillbaka i sökandet efter Danmarks rötter. I böcker och artiklar kan vi läsa om hur hövdingadömen och stamfederationer steg för steg utvecklas till ett kungadöme. Men allt detta är gissningar. Forskarna skisserar hypoteser med utgångspunkt i arkeologiska fynd och enstaka omnämnanden av kungar i utländska källor. Vi vet inget. Vi antar. Att Lund var en kunglig stad är ett jämförelsevis gott antagande. Här är tecknen övertydliga, liksom i Sigtuna. Men vad var Uppåkra? Ännu under andra hälften av 900-talet var Uppåkra stort och viktigt. Om orten lydde under Harald Blåtand är det inte osannolikt att han utnyttjade den för att kontrollera Skåne. Om Skåne inte erkände Haralds välde, lär Uppåkra istället ha varit säte för en lokal kung som motsatte sig monarkin på Jylland. Bebyggelsekontinuiteten med äldre tid talar för den senare hypotesen. Det finns ytterligare en indikation, relationen mellan Skåne och kung Sven. Lund växte ju fram i början av Sven Tveskäggs regeringstid, efter det att Harald Blåtand störtats. Sidan 298, bildsida. Sidan 299. Anta att Sven sökte stöd hos de sydvästskånska stormännen inför kriget mot fadern. Han var så illa tvungen att hämta stöd från de delar av södra Skandinavien där Haralds välde var som svagast. I så fall lär han ha stämt det skånska stormännen till möte i Uppåkra. Något som talar för den hypotetiska alliansen mellan Sven och skåningarna är att Skåne fick stor betydelse för den danska monarkin omedelbart efter Svens seger. Detta framgår inte bara av att det kungliga Lund grundades. Dessutom började runstenar av samma typ som i västra Danmark resas i Skåne. Många skåningar deltog i de vikingatåg mot England som slutade med att Sven år 1013 även erkändes som engelsk kung. Relationerna mellan Sven och Skåne tycks alltså ha varit goda. Hur ska då framväxten av Lund tolkas i relation till Uppåkras historia? Avståndet mellan orterna är bara 4 kilometer. Lund var så vitt vi vet helt obebott före Svens tid. Uppåkra hade däremot varit befolkat så oerhört länge att orten måste ha uppfattats som en fast, nästan oförstörbar del i skåningarnas kosmos. En tolkning skulle kunna vara att Uppåkra representerade det gamla, det provinsiella och icke-kungliga Danmark. Det som gick i graven när Harald och Sven konstruerade sitt kristna rike. Ett rike där Lund var förutbestämt att bli ett centrum. Lunds kristna identitet med dess kyrkor och kyrkogårdar skulle kunna tolkas som en andligt präglad maktdemonstration mot den gamla ordningen. Det är förföriskt lätt att resonera på det viset. Två centra bredvid varandra, det ena med rötter i urtiden, det andra i samtiden. Järnålder mot begynnande medeltid. Den tolkningen säger dock mer om oss själva än om dåtiden. Vi vill gärna se en konflikt, en genomgripande förändring i kulturlandskapet, som tecken på att en ny tid har infunnit sig. Vi skriver in våra egna förväntningar i dåtiden. En annan tolkning går ut på att Lund grundades som ett kungligt komplement till Uppåkra. Inte som en rival, inte som en konkurrent. Den gamla hövdinga- och kungasläkten i västra Skåne, som gissningsvis var allierad med Sven, fortsatte att residera i Uppåkra, som även under påföljande decennier drog till sig hantverkare och köpmän. Härskaren i Uppåkra stod för tradition och kontinuitet. Samtidigt skapade Sven en egen maktbas alldeles i närheten. Hit lokaliserades kyrkor, anglosaxiska myntpräglare, kungliga krigare och på 1000-talet, om inte tidigare, även en biskop. Var Uppåkra och Lund fiender eller vänner? Vi vet inte. Ur nutidens efterkloka perspektiv är det lätt att se att Uppåkra var dömt att bibehålla sin gamla ställning endast under en övergångsperiod. Sidan 300. Men det visste man inte år 990. Makten var ju personlig. Harald hade störtats, Sven kunde störtas. Lund kunde brännas ner. Herren till Uppåkra lär kanske inte ha känt sig allt för orolig när han såg den lilla grannstaden snickras ihop en kort ritt norr om Höjeå. Han saknade vårt historiska facit.